سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. دا سورة الزخرف آخری درم حصہ شروع ہوا. دی درم حصہ کی اول بشارت و خوشخبری و دپار د مومنانو، تخویف و دپار د مجرمانو، دویم زجر و دپار د مشرکانو، د اللہ ر طرف نہ زورنا و رٹنا وا د مشرکانو دپارا، درم دعور توحید سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. دی دعوة بانی دلائل عقلیہ، وهو الذي في السماء اله وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وعنده علم الساعة. سلورم د مشرکانو یو شبهوا داغی جواب، ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه. د مشرکانو شبهه داوا چې زمونږ دا عقیده نه ده چې دا الیه دی او خدایان دي، زمونږ دا عقیده نه ده چې دی اوري، زمونگا عقیدہ دا دا مونگا دیل راشو دیتے ہوئی، نو دی زمونگ دا پار شفاعت کئی، دی زمونگ دا پار سفارش کئی، اللہ دا دی خبرہ نغور دی. نو مشرکینو چکم خیالو دغی تا شفاعت قہری ہوئی. شفاعت قہری دا مانا چلی دی پا اللہ زور چلی گی، اولی نیکان بنیان دی، اولیاء دی، سبرگان دی، نو چې مونږ دې ته وایو نو دې الله ته ویو په الله باندې په زور کوي، ځکه الله ګورو چې په مخ د ځمکه خدا زما اولیا دي، زما دوستان دي. نو دې خبره خو زه نه شم غورځولې، نو مونږ دې ته وایو او دې الله ته وایي، او الله ر دینه مجبوره دی معاذ الله. هر زمانه کې د مشرکو عقیده دا وه، مکی والو او که قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام په تیر شوی زمانه کې، نو هغه په دې نیت باندې قبرونو ته تلو، په دې نیت باندې هغه بوتان جوړ کړیو د نیکانو بنیانو. دنیا کې د هر یو شی عبادت شوی دی الله نه سیوا، خو د ټولو نه مخکې عبادت ته اولیاء شوی دی. دا د نوح علیہ السلام زمانه وا، او خلق د اولیاء و نیکان بنیانو، او دا د آدم علیہ الصلات والسلام بچیو هغه اولادو، دا ود و سوا یغوس و یعوق و نصر چې دا غی نمونه په قرآن کې راغلی. ابن عباس رضی الله عنه فرمای، اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام، دا سوکو بوتانو دا خلق چوی دار بوتانو عبادت بیکو دا بوتان دا سشی بوتانو بوتان خوخو بوتان دا چاو چه تارا پیریانو بوتانی جو کڑیو چه تا دا حیوانات و سارو بوتانی جو کڑیو نا دا انسانانو بوتانی جو کڑیو او دا انسانان سوکو پا دیکی یو ودو دا دنم حبت اللہو دا دا آدم علیہ السلام زیو حابیل مرشو قابیل واجو نو دا اغا خلیفہ اللہ پیدا کو حبت اللہ او دا دنم ودو شیطان پل کوشش شروع کو دا دی پینزو کسانو عبادت پر خلقو بانی شروع کو دا غیم دا قیدوا چه دا نیکان خلق تی مونگے دی تا وایو نو دی پا اللہ بانی پا زور کی دی دا شفاعت قہری ہوئی شریعت کے شفاعت اذنی شتا شفاعت شرعی کو وطاوے او کی اذنی وطاوے سفارش بکی گی کل بکی گی قیامت کی سوک بے کئی لاول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غی نفس انبیاء علماء نیکان خلق شہداء حافظان سور مسلمانان دی نو آغی دا بل دا پار شفاعت کولی شی خلق بدا سی چی دا گناہن نپاخ و سکنشتا که دی نو آغام بیاو نور خطول خلق دا چانا لوی گناہ و دا چانا لوکی گناہ دا چانا لگا و دا چانا دیر و دا چانا دا شپی و دا چانا دا روز کی گی نو اللہ خو بیرانه سی آخو عدل بادشاہ دے و دا قیامت روز رضی دا پارا مقرر کردی دا داغ حکومت دے داغ بادشاہی دا سوک بداغ سے بخی بے حساب بے کتاب چا سر بہ حساب کتاب شروع شی نو چا حساب کتاب شروع شی نو پا گناہونو کیا انسان گیر شو لہذا نبی بداغ دا پارا شفاعت کی حافظ بداغ دا پارا شفاعت کی عالم بداغ دا پارا شفاعت کی چی داغ نا پا درجہ کی خد ناغ با داغ دا پارا سبا پا قیامت کی شفاعت کی دا با پا قیامت کی گی او دا با دا اللہ دا اجازت نفس کی گی او مشرکان وی نمونگا دل تاغید ورزو او دا غیب اللہ بانے زور چلی گی مونگا دیتا و یو دی اللہ تا ویو اللہ جواب کئی دا دے شبہی ولا یملک اللذین تا سو پا دین نیت ورزا غی سر زر اختیارم نشتا زی لار شے اولار یوتا ولئن سالتهم من خلقهم لیقولن اللہ دا ہم دلیل عقلی دے او اعترافی دے دشمنو میں اقرار کئی دا دے خبری چی خالق تا کائنات و اللہ دے خالق تا مخلوقات و اللہ دے نو چی خالق اگر دے نو تاسو کم طرف تلاڑے تاسو ولی پا قبرونو پسی گردے تاسو ولی پا بوتانو پسی گردے تاسو ولی پا پیریانو ماماگانو پسی گردے انا یو فکون دا دیر وستہ حصہ کی دا سلور خبری ہے وہو اللذی فی السمائی الہن سنگا چی مخ کی دعوی ذکر شو سبحان رب السماوات والارد نو دغسی اللہ دلیل عقلی ذکر کئی دغ دعوی مقصد سو پاک دے رب دا اسمانونو و دزمکی او رب دا عرش دا سن پاک دے عما یصفون دا حق سن چی دا مخلوق ولا بیانی دا نازولو نا پاک دے اللہ دا زان دا پارسوکم نازولے دا برخ خاون شریک حصدار ندینی ولی نا پا اسمانونو کی و نا پا زمکا ذکر اسمانون دا غا پیدایشو زمک دا غا پیدایشو آو دا عرش مالک غا دے عرش بانی حکومت و بادشاہی دا اللہ را دا اللہ دا غی تس ضرورت دے نو دلیلو نو یو دلیل دا دے وہو اللذی فی السمائی الہن دا اللہ غا ذات دے فی السمائی الہن چی پا اسمان کی اغا معبود دے آسمان کی داغ بندگی کی گی وہو الذی فی السماء الہ اسمانون والا تمام نورانی مخلوقات داغ عبادت کی نو پاسمان کی اغا معبود وفی الارض الہ او پزمک بانیم اغا معبود انسانان داغ عبادت کی پیریان داغ عبادت کی دا دیزمک ہر یوشے داغ عبادت کی ذکر صورت بنی اسرائیل کی تیرشیو کو استاسو یادی وَإِمْ مِنْ شَيْئِنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ او نشتا پا دی دنیا کیسی او شئی إِلَّا مَگَرَ غَدَى اللَّهَ پَاكِ بَيَانِ دَى اللَّهَ تَصْبِحُ وَي الا یسبح بحمده نو کو غرن دی داغه پاکی بیانی ک دریابونه دی داغه پاکی بیانی ک انسانان دی داغه پاکی بیانی ک حیوانات دی داغه پاکی بیانی هر ذره دی دنیا او د زمکه او د عالم اغل گیادا او د الله تعریف کوي د الله ثنا وی سبحان الله سبحان رب السماوات سبحان رب الارض سبحان رب العرش د ملائکه زان له تسبیح ده د حیوانات زان له تسبیح ده ولکن لا تفقهون تسبیحهم خطا سو د غیپ ذکر او د غیپ اذکار او د غیپ تسبیحات نه پویږي نور د الله د اولوهیت او د الله ر توحید اقرار هر یو شی کوي او فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد هر یو شکی یو نه موجود در دی چیغه بتا ته وی چې الله یو دی الله یو دی الله یو دی الله پاک دی الله یسمانونه کو ګوره د ما بندگی کیږي حدیث کرا دی اتت السما وحق لها ان تئط پیغمبر وی دی اسمان چغار شروع کا आवाज شروع او د دې اسمان سره دا خای چې دی به د आवाज کوي دا چغار بکی ولی د پاسه په وزن ډیر دی د چا وزن دی د ملائکو په دې اسمانونو کې د یو لیش ته برابر زیدا سي نشته الا وعليه ملک مگر په غیبان یو ملک لاړ دی او یا په حالت رکوع کې دی او یا په حالت سجده کې دی او غیم دا چې غوي سبحان الله سبحان الله انسان په سجده کې او پینځه وخت سجده کې الله ته سبحان الله دا غی پاغي کې شپه نشته ورځ نشته ګنټه نشته منټ نشته سیکنډ نشته لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون اغي د شپه او د ورځې د الله په عبادت کې او د الله په تسبيحاتو کې مصروف دي اغي په اغي ټیم نشته نستړي کیږي ځکه قران د اغي صفات ذکر کړی دی چې د الله په ذکر د الله په تسبيحاتو هغه ستړي کیږي نه انسان ستړي شي د انسان سجده سوره یا منټ یو یا منټم نه چې کوم سره ته ځان خلاصي نه بس دازمه کوي او راپاسي سجده کې هغه سبحان الله د سره وی نه او کوی نو یو ځلو چې وی نه هغه هم داسې وی چې نو په هغه پوهېږي نو پته پوهېږي دا د څه وی او د ملایکو سجدا او رکو والله علم چې هغه به سوره ښایسته وي چې هغې کې به سوره کمال وي او هغې کې به سوره تعریف وي نو اسمانونو والا الله وی هلته معبود زیما نو په ځمکه معبود زیما نو په دې دریابونو کې نو په دې غرونو کې نو پته قیاس وکړه په خپله فی السمای بره برا نو په هوا کې هغه د اسمانونو په میاس کې هغه داغه ما عبادت کیږي داغه بندگی کیږي د بل چانه و فی الارض اله نو په ځمکه هغه معبود دی انسان هم په سجده دی ملک هم په سجده دی جنات هم په سجده دی حیوانات هم په سجده دی حتی کې چې دا ونه بوټ هم په سجده دی و هو الحکیم العلیم او دغه الله د حکمتونو والا او پوه الحکیم فی افعاله حکمتون والا دی پخپلو کارونو کیا والعلیم بی احوال نا سور احالات دا انسان او دا پیری او دا تمام کائنات پا دی بانے پوا دے دی توی دلیل عقلی اللہ پاک ذکر دے چی فی السمای الہن وفی الارض الہن وهو الحکیم العلیم دویم وتبارک اللذی لہو ملک السماوات والارض خیر او برکت والا دے آغا ذاتو لہو ملک السماوات والاردو چرد دا پارا اختیاراتی دا اسمانونو او دا زمکی و تبارک اللذی خیر او برکت والا دے آغا ذات دا قرآن یا وحی سپا دے لگی دلیوا تبارک اللذی لہو ملک السماوات والاردو و خیر او برکت والا دے برکت ستوی النماو و زیادتو یوشه سیوا کیدل دانه واچو دغه نسوره دانی جوړ شي یو اډو کزمه کې تو غرد اور دغه نه یو ونه جوړ شي نو پاغه ونه کې سوره میوي یو ونه نسوره اډو کې میوي جوړ شي انسان خوره ده او دغه نه الله رورو درجه په درجه باندې روان کو نو یو خسته انسان دې نه جوړ دي ته وی برکت انسان د مور په خېټه باندې د هیڅ نه خبرو نو چې پیدا شو نورورو په نظر کې برکت په غوږونو کې برکت په لاسونو کې برکت په خپو کې برکت اخیر کې ردنه یو خسته ځوان جوړ شي او هر یو قوت د دو کمال ته ورسی د کمزورې نه کمال ته رسول نو بیا د کمال نه واپس کمزورې ته رسول دې ته وی برکت تبارک الذی له ملک السماوات والارض الله وی خیر او برکت زما په لاس کې دی دا دلیل عقلی زکه پاک زیمه زدا دعوه کول شم چې ز پاک هم د شریکانو نه خیر او برکت انسان کی پزمکه کی پوبو کی پغرونو کی او په تمام سیزونو کی الله وی خیر او برکت زاچو یو انسان و آدم علیہ الصلوۃ والسلام او سور مخلوق تن خورش یو انسان خلقکم من نفس واحده او انسان او بیبیم دغه نه پیدا شونه دوش نو شروع شو نو دی وخته پورې او تر قیامت تر ورځې پورې چې سور تلی د دنیا نه او سور موجوده دی او سور پیدا کیږي انسان کې سور برکت واچ ابن قیم وی د برکت معنی د زیادت نو مو یو شی سیوا کوي او زیاتې اسمانونو کے معبود اللہ پزمکبان معبود اللہ و تبارک اللذی او خیر و برکت تا غصر لہو ملک السماوات والارد خاص دا دی اللہ دا پارا بادشاہی دا دا اسمانونو دا زمکی ملک بادشاہی یعنی اختیارات واقدار غده نو اسمانونو کی دا بلچا اختیار نشتا خوا پزمکبان دا بلچا سا تصرف و اختیار نشتا خوا اللہ وی اسمان کی زما بندگی شروع دا پیریانو نکی گی نہ ملائکو نکی گی کنا جبریل علیہ السلام سورا مضبوط تے سورا غٹ تے سورا طاقت تے وسرا ذی قوت مطاع ثم امین اللہ دا صفتوں ذکر کڑی دی او عبادت اغم دا اللہ کی اسرافیل علیہ السلام دا غ عبادت کی اغم پڑے اٹھے دے دیم پڑے اٹھے دے او بے شمار ملائکو و ما یعلم جدود ربک الا هو اغا ٹول لخر دا ملائکو ہر یو پخپل پلکار کے لگے دلے دے در چا عبادت کی دادا اللہ خیر و برکت والا اللہ دے زرغنا اللہ کی فصل اون غ پیدا کی دانے و غلی و میوے غ پیدا کی پوبو کی برکت و پزمک کی برکت و پہ انسان کی برکت و تبارک الذی لہو نو اختیاراتم ٹول غسرا دا ہر سا اللہ کی زمک و اسمان و تمام کائنات داغ دی شمش و تمریز بابا پا کسی کی چنور راہ کا تکی و برکی پا خلق بانی ایک سو چکے دے خبری تا اللہ وی ملک السماوات والارض مانونو کی اختیارات زما دی پس مکبانی اختیارات زما دی اندو خوار سے اولیاؤ لور کرو اولیاؤ دا پار دور الوی طاقت تا چی غش تاوی راو کو لیندبانی دی گزارو کو او غش روان دے خطیز نوی واپس را گرزولیش اولیاء را حست قدرت از خدا تیر جستا باز گردانت زیرا دلار نقش واپس کی نولیا ولیا زور طاقت ور کو اخو پخپل د الله ته محتاج لري په قبرونو کې پراته دي تاغي سره سره طاقت ونه د قبر نه براوته وي دورا اوله زور طاقت ور کو او د اولیاء کر دنیا د ټول اولیاء راجم شي نو یو صحابي تر رسید شي چرته هم نشي رسید د اهل سنت والجماعت خو عقیده دار چې د دنیا ټول اولیاء راجم شي د صحابهونو علاوه نو د یو معمولی صحابي درجه ته نشي رسید صحابی لجا اللہ کا مقام و شان ورکڑے دے نو دے دنیا دے ٹول اولیاء و لنے دے ورکڑے دے خواہ نو غشر دشمن را روان دے گزار چا کڑے دے کافر کڑے دے او دے دشمن غشر را روان دے او دے صحابی پا سینہ بانی نوزی او پوری دے نوزی او دغا وقت کی اغا غشر واپس رو باسی او اغاوین تا لپا نسی او اغاوین شاعت او غردی او داوی فست و رب الکعبہ پر رب د کعبه می د قسمی وس کامیاب شو نو د هغه شی ولې نه واپس کو چې اولیاء سره دوره طاقت ده هغه په خپل ولې نه واپس کا هغه صحابي ده نو د صحابین لوی ولی په دنیا کې نه زمون کو عقیده ده د صحابه ولایت ته د هیڅ ولایت نه رسي او هغه شهید شر دین او داسې د دشمن حربه راځي حربه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ده سید الشهدا د شهیدان و سردار دی او د دشمن حربه ده حربه او هغه گزار کړه او د حمزه په سینه باندې نه نوته او د هغه نه شهید شو د ټول شهیدان و سردار دی نو کور دنیا دا ټول شهیدان راجم شي نو د حمزه رضی الله عنه شهادت ته او د هغه ولایت ته نه رسی نه هغه خور دشمن هغه نیزه د ځان نه شو واپس کولی لہو ملک السماوات والارض اللہ وی اختیاران د اسمانونو د زمکه زما سره دی اولیاء ولرسه طاقت ورکو چا وی کور سمي او د چاروانی و ما بینهما یوا د اسمانونو او زمکه نه او هغه چې پمیند دی دواړو کی دی نو ګورا عبادت د الله کیږي په هر ځای کې معبود غش نو مبارک تبارک الذی خیر او برکت والا اللہ شو لہو ملک السماوات والارض نو اختیارات دا غسر شو نو زور پسی وعندہ علم الساعہ او خاص دا دی اللہ سر علم دا قیامت تے عندہ خاص دا دی اللہ سر تپوسو کد عندہ وید عندہ سمانا دا او دا پا کم وعداتو کی رازی وعندہ علت لہو د لهو معنا سوا اختیارات ټول الله وی ما سره دي د ما سره خاص دي نو دلته وی و عنده علم الساعه د قیامت تا علم هم د الله سره خاص دي تر دې چې پیغمبر تم پته نه و لکه جبريل عليه السلام راغی او تاسو ته نه وکړو چې متی الساعه یا رسول الله قیامت به کله وي نبی عليه الصلاه والسلام وته وی چې څنګه تا ته پته نشته نو داسې ما ته پته نشته مل مسؤول عنها بعلم من السائل زه وی ستانه په دې کې خنیم اپوانو تا تا علم نشتا ما تم نشتا ما تا نشتا تا تم نشتا دوانا پا دے خبر اکی یو برابر یو جبریل علیہ السلام نورانی مخلوقاتو اگر تا علم نو نو دا خاکی مخلوقاتو بشرو پا تمام انسانانو کی دا ٹولو نسیواو او اگر تا علم نو ویندہو علم الساعة علم دا قیامت اللہ سر دے و الیہ ترجعون او دے اللہ تا و تاسو واپس کولش ہے واپسی مستاسو اگر تا دا بندگی داغ کوا اغه ته سجده اغه ته ودریگا داغ در تزا داغ نه غواړه خیر او برکت داغ سره دی اختیارات داغ سره دی زمکه او د اسمان علم داغ سره دی و الیه ترجعون او سبب اغه ته په میدان کې ولاړې نو جواب کی داغ شوبه ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه او مالکان دیغه کسانو یدعونا چی دی رابلی سوکی رابلی دا مشرکان اللہ وی مالکان ندی اغا کسانو یدعونا چی دا مشرکان رابلی من دونی ہی سیوا دا اللہ نا ولا یم لیکو لام دا نفی دے یم لیکو فعل مستقبل دے مالاکا یم لیکو اور سڑے پا دیبانی پوئی گی چی دو رسن سو دا عرب خوال ورغل دے الذين بان يرسو کوئی جاگا کسانو الذين فاعل در یملکو دا پارا ولا یملکو الذين اللہ وی مالکان ندی اگا کسانو یدعونا من دونی ہیچ دی رابا جی سوا دا اللہ نا دس مالکان ندی الشفاعت دا مفعول لے دا سفارشو مشرکان خوصی وغیتا ولانر دی قبر سرا چھے بابا پتا بشی مون خو تعالی راغلی په دې ګناګار خپل باندې مون خو د الله نه سوال نشو کولې مون به تا ته وای او ته به الله ته وای او مون سره حضور ادم جوله خالده او ته هم خلاصین الله وی دا مالکان ندی سفارش دې سره اختیار نشته شفاعت اختیار خدای الله سره دی او الله به اجازه ورکړي پیغمبر ته او دا به کم ځای کی په قیامت کې مقام محمود د دې لپاره مقرر دی نو دی سر ایسے اختیار نشتا اللہ وی ہوں الا من شہد بالحق مگر آسو کو چیغ دنیا کی شہادت کری دا حق او حق سشے دے لا الہ الا اللہ چیغ دے مسئلے بیان کری اگر دا گواہی کری چی اللہ بیستان بالحجت روا و مددگار نشتا او وسر مفسرین وی وهم یعلمون علمون وسر دے دا شهادت بالحق خو شهادت بالحق تا گواہی دا توحید وکړه او هم یعلمون او پویږم په دی باندې سره دی کلمې څه مقصد دی دا مخلوق الله سره پیدا کړی دی دا زمکا او اسمان الله سره پیدا کړی دی تا سره علم شته سی به علم نه الا من شهد بالحق شفاعت باغ سوکی چې دا توحید په جندل دی او علم ورسره دی توحید په جندل دی او علم ورسره دی دا الا من شهد بالحق دیتا مفسرین او ند نحو علماء استثناء منقطع وی الا من لكن من شهد بالحق چھانچ بیانو کا دا حق یعنی لا الہ الا اللہ وهم یعلمون و دی پا دی بانے پوئی دا علم ورسارا ہو خدا بصیرت ناو دا پوئی نلگیا دے نا سڑے با شفاعت کئی اللہ بر دا شفاعت قابلی دا یو او دویم دا الا من شہدا بالحق مگر آغا سوکو شیغ شہادت کری دا حق دا لا الہ الا اللہ کلمے ویلی پا توحید دا دنیا نتلی نو دا غد پارا با نبی شفاعت کئی دا غد پارا با حافظ شفاعت کئی دا غد پارا با شہید شفاعت کئی دا دا اغا چا پا حق کی با دا شفاعت قبلی گی چا اغر دنیا نا پا ایمان سر تلی اس کا چرے او سڑے مشرک دے یا او سڑے بدتی دے بدتی دا پیغمبر دشمن دے دا اللہ دشمن مشرک ہو دا پیغمبر دشمن بدتی دا در پارا شفاعت نشتا کرد پلاری کرد نیکی دا در پارا شفاعت نشی کولے ولی تے پا اجازت کے ندے پا اجازت کے اغا سوک دے چے دے پا صحیح توحید وانی دنیا نتلی نبی ام در پارا شفاعت کے او ہر سوک بر در پارا شفاعت کے شفاعت کون کم پاقی دا مضبوط پکار دے چو سڑے دنیا نا مشرک لارو کدا دیر لوی مولائی نو شیطان مولا نو سو مولی اغا علم نو کردے سا اگر سن خبر نو سو اگر چارا پارا شفاعت کولی شی آو اگر بم شفاعت کی خوب دیبال غاڑی تا بری بوزی اگر پس بم ڈلی روانی اگر دا مرگری دی من یشفا شفاعتا حسنتا یکل له نصیب منها ومن یشفا شفاعتا سیئتا یکل له کفل منها الا من شهد بالحق دا توحید سر دنیا نلاڑی نو تب رب اللہ پارا شفاعت کے دا توحید سر دنیا نلاڑی نستا دا پارا بخلق شفاعت کی اس دلیل عقلی اعترافی ولئن سألتهم او کتپوسو کے پیغمبر ردینا من خلقهم چیدی چا پیدا کری لیقولن اللہ لام دا تاکید نون دا تاکید سقیلہ خام خادی وائی اللہ انگا اللہ پیدا کری لیقولن اللہ نوچے خالق دے اللہ دے نو مالک اللہ نہ دے چے اللہ پیدا کرے نو چے تے پیدا کرے تالا بچے نشی در کولے چے دا پیر بابا تروانی تالا اللہ روزی نشی در کولے تا داتا سے تروانی او نم دے والے خیر داتا سے بیانے روزی رسان اللہ نہ ولی نگواڑے فا انا یو فکون دا کم طرف تا دا وارو لیشو دا اللہ را توحید نبل طرف تا وارو دنیا روانا را پا داغی وقیلہ یا رب آیت کریمہ مانی دیری دی خویا دادا وقیلہ یا رب دا وہ قسمیہ دے قیلہ دا قیل مانا وینا او دا چا وینا تینا مراد دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی گوا دا وینا دا پیغمبر یا رب دا وینا دا شکایت اے رب زمان انہا اولائی یقینن دا خلق و قوم اللہ یومینون دا یا قوم دی چیمان نروڑی صاحب توحید بانی ہر نبی ودا اللہ بدر کی شکایت کی او شکایت بدا چا کی دا خپل قوم اللہ وی دا ہر نبی دا وینا گوا رہا چین نہا اولائی قوم اللہ یومینون زکی قوم انو ہم تباکو عادیان ہم تباکو سمودیان ہم تباکو فرعونیان ہم تباکو نمرودیان ہم تباکو پا مخدز مکا اللہ غصور اور قوم دا دنیا نلرک ختم اکا زکا دا آغا نبی خپل وینا پی گوا وا اللہ وی وقیلی ہی یا رب دی او یاد پیغمبر وقال الرسول یا رب دی پیغمبر بم سبب قیامت کے اعلان کی کہ اے ربا زما دے قوم قرآن شاہ غرضول دی قرآن نو من لے نہ چ قرآن نو من لے نو نبی و تخیری اکڑے کا نا دا سے ہر یو نبی وینا دخ پل قوم پبارک اللہ وی راغ دا وینا گوا دا وقیلی ہی یا رب وقیلی ہی چونکہ مخ کی سو الفاظ ترشیوی دنو سو کوئی دا وقیلی ہی دے زیر با پیوے او سو کوئی وقیلی ہو دے زور با پیوے او دا غید پارزان زن لخپلی خپلی وجی دی لکا مخ کی ترشیو اللہوی منگا پویی گو ردی پا سر بانی او دا دی پا راز بانی دا دی پا سر باندی او دا دی پا راز باندی نو اللہوی منگا پویی گو وقیلہو دا دا پا وینا باندی چی دا غید اللہ اندی کی نو زور پی سی دی وقیلی ہی مخ کی تیر شو عندہو علم الساعہ دی اللہ سر علم د قیامت تے و علم قیلہ او دی اللہ سر علم د دی وینا دے یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون وقیلہ نمخ کے سو کوئی فعل لے پا کلام کی وقال قیلہ وقال فعل و تپٹ رو باسی نو بیا پا لام بانی زور ہوئے نا دا نحوی علماء پا دی بانی پوئی گی کو بہر حال مانا ردی دار چی اللہ وی زما دی دا پیغمبر پا دی وینا بانی قسمی یعنی دا پیغمبر دا وینا گوا دا چی اے رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون فصفح عنهم وقل سلام پیغمبر مخوال وردینا اوائے سلام دا مکی صورت تے دیکھ دور سختے نوی سختی بیا رسو شروع شو مدینہ کی و دی ابتدائی و حالاتو کم دا حالو لکر توری راغستو اجازت نو مکہ کی پیغمبر چا پاسی توری ندا راغستی او نبل چا بلکہ آغا وقت کی بیوی ما فیو تاوکا مخت نوارا تخبل کار کوا فصفح عنهم وقل سلام چې مخته واړې نو سلام بوته څنګه کوي هم خل ذهن تر ازيده خبره نو دا سلام ډېرې معنی دي یو معنی دا سلام د متارکتو بای کاټو پیغمبر مخته واړه او ته زپ زمانه پاتې وقل سلام سلام د متارکت زې زمانه پاتې هزار چا سره پلار نه زما زه هر چا سره نم کې نکې نم پاسم زه هر چا سره غم خادي نه کومه چه سوک ده دی خبر بیان که من شهده بالحق و هم یعلمون دا زما مرگره دی دا زما دلار مرگره ده سر دبا کینم ده سر بغم خادی کوما او چه دار سر نکی نفصفا عنهم و قل سلام زیو زمانا جدای فصوف یعلمون دا زورن نلگا زرده چه دی با پوش دا درم حسو ده صورت او دی که دا سلو خبری دی و هو الذی فی السماء الهن دا اللہ غزات تے کہ پاسمان کی معبود دے مددگار دے وفی الارض الہن او پزمکہ کم معبود دے الہ دے مددگار دے وہو الحکیم العلیم او دغا اللہ حکمتن والا اپوا و تبارک اللہ خیر او برکت والا دے آغزات او لہو ملک السماوات والارض چی خاص دد پارا اختیارات تی دا اسمانن و دزمکی وما بینہما او دا هغه سوچ په میند دی دواړو کې دی وعنده علم الساعه او دی الله سره علم د قیامت ته او الیه ترجعون او دی الله ته تاسو واپس کړئ شه ولا يملك الذين يدعون من دونه او اختیار نه لري مالکان نه دی اختیار نه لري هغه کسانو چې دی را بلی سوا د الله نه شفاعت او سفارش الا من شهد بالحق لیکن چاچی گواہی کڑی دا پا دنیا کی دا حق دا لا الہ الا اللہ وهم یعلمون او دا دی شہادت سر دی پوئی گیو مو ولئن سألتهم من خلقهم کتا پوسو کے پیغمبر ردین چی دا چا پیدا کڑی دی لیقولن اللہ نخام خواہی دی اللہ فانا یعفکون ندا چکم طرف توارو لشو دی وقیلہ یا رب او گواہ دا وینا دا پیغمبر اے ربا ان هؤلاء قوم لا يؤمنون بے شک دا خلق دا سی او قوم دی جیمان نروڑی فصفح عنهم مخوار ور دینا وقل سلام او دیتا سلام دا متارکت و دا بائی کاٹ چپا تی ہے زمانہ فصوفا یعلمون زردہ جدی با پوشی قیامت کی او یا در عذاب درات لو پوخ کی آخر دام